faceți loc. De astăzi să-ți puneți nașul, cam în genunchiat orașul. Milioane de dolari așa au băieții care tu ți-au că la mișto euro. Frate, aruncă și tu dacă te ține contul, dacă nu să vii la mine că mă ține. Milioane de dolari așa au băieții tari, tu ți-au că la mișto euro. Frate, aruncă și tu dacă te ține contul, dacă nu să vii la mine că mă ține. Dolari, așa au băieții tari, toți aruncă la mișto euro. Frate, aruncă.